anakku, inang napi madung bulak tutuhano. Sirang umatitan dompe naona poto lan ditanggi marpangir ute numan ditan marpangir apolu anci tanggi nasirang mate umatitan dompe sirang mangolu. Kumonan ko ang gikuchi lamari, adong doang gida supir motor, kumonan ko ang gisupir padati. Sadari ulang awang gi palindo lindot bayu anjakang do bayu onmu ulang awang gi paingot ingot saulang ganggang anggi karejomu sugari odung dung gi sugari pau timbako wang gi di gunung tua sugari owang gi kami manja di tua sugari owang gi saudi au bila kami yang gi manja di tua biya maso ma perhayu roba lengjung jong ayu na tinaba biya male baya somar sakroa lengjung jong ipol ni mata malim si martulan lumimpuran dope batu na dua aruri murpe kota si dipuan lumimpuran dope ita na dua siriki jayengki siriki julu tonga tonga sababan aman irik tu janggi sirik tu julu tuara api dong gida angan-angan irik tu janggi da sirik tu julu tuara api dong gida angan-angan kurambas dong gida rao-rao dirambas kodong doang gili dina pamatang dong gipada kolong do tendina pamatang undong gi pada odao diombar kolong do anggi tendina ayeng sigiring giring nama macurang gitu bijur koling dada potao waktu bujing bujing upai kadang gini si martolun aha Oh.